Wanaonijua sometime wananiita professor, kisha tuwa tu anashusha mapresha. Kijana wa lockdowns wakati na action kama director, na vuziacha alama zaidi ya tractor. Hasa washiki hii ya moto ndugu, koma vodi netwa sugu. Movie ndo linaanza kama hawezi kubaki move. Mafunzo tushia fuzu, sishika utakata uzu. Tunatiririka kama maalimu kaidaka juzu. Kila siku ni kuu, tunasahau shida. Na fraya yetu ni ndefu kama shingo ya twiga. Mezani baada kushiba, mipango na ratiba. Kisha tunapiga salute, unaweza ukasema kiba team. One step ahead, kila kunapo kucha. Kila tunapo gusa, ni kila tunapo shusha. Ni kila tuwapo fusa, ni kila tunapo nusa. Ni kila semu majabe kama fimbo ya Musa. Si heti kuwa inspired, watu wane chuki na kukechwa mesha tayari. Acha kutia saradi, fata ya Yesu na mtume Muhammad. Balance mzani mambo ya we standardi. Is a lucky or not, yani utake au utake. Yani mwendo wa yero suwe kama tuko babati. Yani kama tuko na big yaf, kama tuko na park yaf. Maisha ni yangu mwenyewe kwani tuko wangapi. Wanaonijua sometime wananiita professor, kisha tuwa tu inakuwa processor. Sound ya kidigitali, weka mbali na watoto nye pressure. Na iki boss yani kama baresa. Yeah of course msodoki best voice choice. Ya wapenda haki, so you better make some noise. Kau nazingatia itifaki. Pakuingia ni kato na ficha kwalia ni bati. Na ukiona mefunguka basi cha kufatia ni lati. Yo doesn't shine, love's in the air. Oh yeah, utamjo ukweli kulea. Oh yeah, rada hayo jue kulijenga. Jue kogerea, ndo tulicho funzo tangu chekechea. Sombea, tega sikiwe vindo vitu vya mshare. Sikai mbali kama unataka kujoin na misogea. We don't care, maisha ndo haya, kuna mingine. Kama unatuaminisha, uwe ni jembe kalime. Sito neshe so kuhishia. Tushikeni hisia, ukisikia shangu kwa wingi. Mwanaume ndo anaingia, machote kwenye kazi. Kuna wakusinzia, vizuri uone mwenyewe. Usiamini kwa kusikia. Ulomwambia sinambia, uyo ndiye alenijuza. Ulia usijifanye mwalimu, sehemu ya kujifunza. Na hata siri ya kiba, domani na tunzo. Uliye mwamini, ndiye atakaye kosha na kusuza so. Kijikubari mwenyewe inatosha. Snitch ukimfanya ndugu ni bonge na kosa. Takuchekea usoni kisogoni atakunyosha. Jambele matamu zeda tulivo ota. Toka dogo mambo haja kuwa simple. Sipo humo na usonga ukari kwa kijiko. Na uweze toka elewa kau na jisomea disco. Ile siku ambonli wishi ndo leo nipo. Kiongozi, mkombozi, mzee wa kuwagea dozi. Of course, ya halari kawa melalia ngozi. Ya machozi, ya jifichi kama penzi kikozi. Ya ni hono kama mlio elozi lozi. I'm sorry, menemu ni Eric, Kendrick. Voice ya mtaa, we ni gay B. Tukitaka nyocholi, we ni gay B. King gay T, king gay K. Tukitaka ni nyonye, we ni gay titi. Mwaaah. Hey, bwana. Me and my dad.